een buitengewoon zwoel lied aan het begin van de show. Hier zo, bij de late avond dus. Marvin Gaye en Diana Ross. Of moet het andersom? You are everything. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van de late avond. Gezellig dat je erbij bent. En ga maar vast ontspannen. Want de hele uitzending staat zo'n beetje het teken van de ontspanning. Althans, wat de muziek aangaat. En er wordt ook nog voorgelezen. Er worden metaforen gebruikt. En we gaan het ook nog hebben over kunsten. Want dat zit ook allemaal in de show naast die prachtige muziek. We gaan het bijvoorbeeld hebben over de voorleesexpress. Wat is dat? En wat betekent dat voor bijvoorbeeld kinderen? Je hoort dat zo meteen. Tom Rietveld die gebruikt graag in de praktijk metaforen. En waarom eigenlijk? Want ja, je ziet wel eens dikke rapporten enzovoorts. En die zijn niet zo leesbaar zonder metaforen. Je moet er wat bij bedenken. Hoe het zit met Tom en zijn metaforen hoor je zo meteen in de show. En we gaan het ook hebben over de kunsten. Het is wel een beetje ver weg, die kunsten. Het is in Leeuwarden helemaal te bekijken. Maar we gaan het hebben over het society huwelijk van de Gouden Eeuw. Rembrandt en Saskia. Daar gaan we het over hebben. Samen met Willy Atema, kunsthistorica. Ja, je gaat ervan stotteren van zo'n prachtige titel. Dat is allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. According to the radio, warmer weather's on the way. Chances are We won't be getting snow, but even if the sun shines from now to Christmas Day, as far as I'm concerned, I know it's gonna be a cold, cold Christmas without you. Dreaming of those warm, warm, lazy summer days. It's gonna be a long and lonely Christmas without you. Missing you, my darling, in oh so many ways. Yesterday I saw your mom and dad. We bought our cards together. I put the presents on the Christmas tree. De enige kersthit voor Dana. Je weet wel van All Kinds of Everything, waarmee ze het Eurovisie Songfestival won. Ja, alweer een hele tijd geleden. It's gonna be a cold, cold Christmas. En Boy George ervoor. Still Alive and Kicking. Ik zag hem pas geleden weer op televisie in een talkshow. The Crying Game uit 1982. Geweldig. Kwam uit een film. Welke weet ik niet meer precies. We gaan het trouwens hebben over de Voorlezen Express. Wat betekent dat? Wat doen ze? Je hoort het in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten met Marie Broek, zij is directeur van Stichting AanZ. Mevrouw Broek, welkom. Stichting AanZ, wat is het precies voor stichting in het kort? Stichting AanZ is een stichting die tot doel heeft dat alle kinderen zich optimaal ontwikkelen en een goede schoolloopbaan hebben. Nou, dat is niet voor elk kind heel vanzelfsprekend. En wij bevinden ons in tussen de driehoek van kind, ouders en school. Dus we ondersteunen leerkrachten bij bijvoorbeeld het woordenschatonderwijs aan kinderen. En wij trainen pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Maar we hebben ook allerlei activiteiten voor ouders om hen te helpen hun kind goed te begeleiden. Jullie hebben ook de Voorleesexpress. Wat is dat voor project? Een vrijwilliger gaat 20 weken lang een uurtje per week in dat gezin voorlezen. En die gaat dus gewoon voordoen, wat is dat nou voorlezen? En die neemt het gezin mee naar de bibliotheek. Dus ze maken kennis met boeken. Ze weten dat hun kind kan gratis lid worden. Dat is niet bij iedereen bekend, maar dat kan. Tot 18 jaar ben je gratis lid. Tot 18 jaar ben je gratis lid. En nou ja, dan maken de gezinnen dus soms voor het eerst kennis met de bibliotheek. En ze gaan daar gezamenlijk met hun kind boekjes uitzoeken die de voorlezer vervolgens gaat voorlezen. En de voorlezer doet ook nog een spelletje met een kind. Een taalspelletje of een memory spelletje waar woorden heel vaak in voorkomen. Zodat de taalontwikkeling ook echt gestimuleerd wordt bij deze kinderen. En dat horen we ook terug. Want het zijn kinderen in leeftijd tussen de 2 en de 8. En dan horen we echt van de leerkrachten soms terug van... die taalontwikkeling is gewoon vooruit gegaan. Nou, daar doen we het dan voor. En het is ook heel mooi om mee te maken dat die ouders erbij zitten... en luisteren en zien hoe het gaat. En tot de ontdekking komen van... gut, een verhaal vertellen naar aanleiding van plaatjes... is net zo belangrijk en werkt net zo goed. Ja, want het is heel belangrijk om voor te lezen. Hè? Kinderen vergroten hun woordenschat, zinnen, hoe een zin in elkaar zit. Ik heb het nooit kunnen narekenen, maar ze zeggen dat een kwartier voorlezen per dag... ongeveer 1000 woorden per jaar oplevert. Dus de woordenschat van kinderen vergroot daardoor echt. Fantastisch, ja. En zeker bij buitenlandse kinderen is het heel belangrijk... als er thuis een andere taal gesproken wordt... dan is het heel belangrijk dat ze toch op school goed mee kunnen komen... door die woordenschat te vergroten. Ja. Dat klopt. En als die ouders dat niet in het Nederlands kunnen, dan laat ze dan alsjeblieft in de eigen taal praten. En die kinderen daarin heel veel woorden meegeven. Want dan is het voor het kind toch fijner. Weet wat een woord betekent in de eigen taal. En hoeft dan alleen de Nederlandse vertaling maar te leren. Precies. Het is ook op die manier heel erg nuttig. En je ontwikkelt ook een band met je kind als je 's avonds voor het slapen gaan. Of 's middags voor het middagdukje. Gewoon even een poosje voorleest. Het is ook heel gezellig gewoon natuurlijk. Ja. Ja. Ik herinner me nog, ik heb zelf 3 kinderen die ik heel graag voorlas. Want ik vind het zelf erg leuk om te doen. Maar dat de jongste op een gegeven moment zei van... ja, maar ik wil alleen voorgelezen worden. Hij wilde niet dat zijn broer erbij zat. Want ja, dat was de aandacht die hij kreeg van mij. Ja, precies. Eerst dacht ik, nou maakt dat uit. Met z'n 2 is het toch net zo gezellig. Maar hij wilde toch eventjes alleen. Dat gaf hij goed zelf aan in ieder geval. Klopt, ja. Dit is een project. Hoe lang loopt dit project? Het is een project wat doorloopt, maar de vrijwilligers die gaan 20 weken lang bij een gezin voorlezen. En dan stopt het voor dat gezin. Dan is het de bedoeling dat ze het zelf overnemen. Hebben jullie voldoende vrijwilligers? Nou, daar wou ik nog wel eventjes een oproep voor doen. Ja, die kunnen we altijd gebruiken. Wij voeren de Voorleesexpress uit in Vlaardingen en in Schiedam. En voor beide steden zoeken we altijd vrijwilligers. En jullie hebben wel voldoende gezinnen waar de vrijwilligers welkom zijn? Ja. Is er een wachtlijst ook voor de gezinnen? In Schiedam hebben we een wachtlijst. En in Vlaardingen lukt het net. Ja, dus daar kunnen ook nog wel wat mensen ook daar mensen bij. Graag, ja. Moet je zelf bepaalde vaardigheden hebben? Word je nog ergens op gescreend voordat je naar die gezinnen gaat? Nou, je moet voorlezen leuk vinden. En het ook leuk vinden om in een gezin te komen met misschien een andere achtergrond. Ik vind dat juist een meerwaarde hebben. Want mensen met verschillende culturen komen met elkaar in contact. Dus dat is een leuk extraatje is het wel. En vanuit AZ krijg je ook nog wel een training in interactief voorlezen. Dus we geven tips, wat kun je doen met zo'n gezin. We maken je wegwijs in onze kast met boeken en geven allerlei tips en suggesties mee. Dus het is niet zo dat je er blanco naartoe moet. Er wordt begeleiding geboden. Ja. Oké. Nou, ik hoop dat er nog veel mensen zich opgeven voor dit project om vrijwilliger te zijn in ieder geval. Want je bent van harte welkom. Waar kunnen mensen zich opgeven? Kan het op de website van AZ? Ja, www.stichtingaanzet.nl. www.stichtingaanzet.nl. Ik sprak over de Voorleesexpress en dat deed ik met Marie Broek. Zij is directeur van Stichting AZ. Dank u wel. Je vous regarde tendrement. J'aurais bien voulu vous parler. Mais le courage m'a manqué. J'aurais voulu vous emmener faire quelques pas à mes côtés, sans pour cela imaginer un tas de choses, des choses que je n'ose vous dire, madame. Et pourtant, je pense à vous bien souvent, souvent. Je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Je suis heureux, j'ai des idées. Et peut-être demain, vous me prendrez la main. Souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Ne me dites pas de m'en aller. Je pourrais en souffrir et peut-être en mourir. J'ai au cœur une vieille solitude. Viendrez-vous du nord ou du sud pour devenir mon habitude?

De gouden stem van, ja, deze man. Brad hoorde je. Ja, en wie was die man ook alweer? David Gates. Trouwens ook hele mooie solo albums gemaakt. Daar draaien we de komende tijd nog wel weer eens wat van in de show. Goed, we gaan het hebben over iets totaal anders. We gaan het hebben over metaforen. Het gebruik van metaforen. Dat is best wel interessant, want dat maakt alles een stuk beeldender. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten met Tom Rietveld. Hij is creatief en vindingrijk denker. En hij gebruikt onder andere metaforen in zijn werk. Meneer Rietveld, kunt u uitleggen wat u precies met een metafoor doet? Ja, het grappige van een metafoor is dat het niet zo serieus is. Hè? Dus mensen gaan al gauw mee in een metafoor om over dingen te denken. Ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld voor een verpleeghuis. Een ziekenhuis zou het ook kunnen zijn. Je wil dat verbeteren, je wil dat anders doen, je wil het vermenselijken. En wat moet je dan doen? In het verleden was er natuurlijk over ziekenhuizen. Dat was vrij sober en er kon niks en het was geen hotel. Eigenlijk zo werd het dan aangekondigd. Dus wil je dan verandering aanbrengen, dan moet je wat gaan doen. Dus we hebben toen ook maar dat was meer voor een verpleeghuis, het cruiseschip bedacht. En als je dan gaat zeggen, nou mensen, en je gaat nog niet over verpleeghuis praten, je gaat over cruiseschip. Iedereen weet wat over cruiseschepen. Of je bent er wel eens op geweest, of je hebt het uit de filmseries van het verleden, had je die. En toen zijn we allemaal gaan denken, wat gebeurt er nou op een schip? Nou, je wordt ingescheept, hè, dus je zwaait je familie uit, dag. En dan gebeuren er op schip zijn allemaal dingen. Ik zie de metafoor al komen inderdaad, ja, te vergelijken met het ziekenhuis. In mijn hoofd gebeurt het al. Ja. En op een gegeven moment is het zo dat die dingen die het brengt. Er is natuurlijk zijn restaurants, er is een bioscoop, er is een theater, er is een casino. Er is een zonnedek en al die dingen. En je komt aan ergens, dus je gaat tochtjes maken. Maar al die dingen gebeuren op schepen, maar waarom gebeuren die? Weet u dat? Om mensen een goed gevoel te geven, om het naar hun zin te laten hebben. Om zich, zodat ze zich prettig voelen, zodat ze leuke dingen kunnen doen. Ja, als ze niet doen, spring je van boord namelijk. Nou, dat willen ze niet. Nee, nou, dus, ik zou niet van boord springen, maar ik zou wel eerst de beste haven uitchecken. Ja. Ja, maar van boord springen, dat risico zit er ook in als je tijd opzet. Dus om dat te voorkomen, organiseren ze al die dingen. Nou, dan kan je al die dingen overbrengen naar het verpleeghuis. En zeggen, nou, we gaan op een gegeven moment restaurant doen. Dan verbreed je je blik. Want als je alleen kijkt naar zo'n instelling als zorgplaats. Ja. Maar dan kijk je dus naar een instelling als waar ook mensen het niet naast de basiszorg, maar dat ze het ook naar hun zin moeten hebben. Dan verbreed je dus de doelstelling van zo'n instituut. Ja, maar ineens kan je al die onderwerpen kan je toepassen die je op dat schip hebt bedacht. De enige wat ik toen wel als tegenstand kreeg, dat was het casino. Dus ja, maar dat is niet echt nodig. Terecht eigenlijk wel. Terwijl je dat je zegt, nou, als je rijk hebt, als je bingo gaat spelen, dan verdien je kom toch, je al de bank verdient de helft, dus waarom zou je het niet doen? Ja. Nou, de andere metafoor, en dat was toen in de tijd dat er in verpleeghuizen 6 mensen op een kamer lagen. En in een gevangenis was de discussie dat er geen 2-op-1 cel mocht. Oh, ja. Dus we hebben toen gezegd, nou, verpleeghuis, verander je gebouw in een gevangenis, dan kan je er wel 2 op een kamer leggen. Dat is te erg voor woorden. Maar dan heb je meer luxe als dat je nu met 6 hebt. Nou, precies. Daar kwamen ook al die ideeën van. Andere ding was, vergelijk het met centerparks. Bij centerparks zitten mensen eigenlijk achter prikkeldraad. Nou, niet helemaal, maar je zit inderdaad wel op het park. Dus, ja, je zit op het park. Dat je er niet uit mag, dat is een verpleeghuis of gevangenis wel. Maar dat er geen andere mensen binnenkomen. Hè? Ja, of geen het zit een slagboom voor. Dus je kan daar ook weer alle dingen uit het centerpark halen. Ja, en ik zie nu allemaal leuke plaatjes voorbij komen inderdaad. Van een toerist met een fototoestel in zijn korte broek achter de prikkeldraad. Ook het hotel, daar kan je zo heel veel uithalen aan ideeën die je toe kan passen. En een garagebedrijf hebben we toen ook toegepast. En op een gegeven moment kan je in een garage, word je meestal met koffie ontvangen. Dan wordt er naar je auto gekeken. En je krijgt ook nog een leenauto mee als je auto daar moet blijven. Dus zeg nou, zorg ook voor koffie als mensen binnenkomen. Ja. En als je vrouw langer als een week in het ziekenhuis, geef een leenvrouw mee. En dan nou, dat is alleen voor de was en het koken dan. Okay. Maar nou, en zo los je ook een heleboel dingen op. Dus dat ze in een garage wel doen. Met humor inderdaad, dat is ook een mooi middel natuurlijk. Ander verhaal, dat is het laatste dan als metafoortje. Dat is de fabrikant van hondenvoer. Die, als je daarnaar kijkt, die vertelt van alles op de blik. Die hond kan dat niet lezen. Dus die gaat naar de baas praten over die hond. Ja. Die geen keus heeft. Maar als je uiteindelijk

fishing boats with their sails afloat. If I could only see that familiar sunrise through sleepy eyes, how happy I'd be. Linda Ronstadt in de show. En Blue Bayou natuurlijk. Geweldig. Robert Long hoorde je voor Liefde, Mijn Liefde. We gaan het zo meteen hebben over het Society huwelijk uit de Gouden Eeuw. De, jawel, of het Society huwelijk zou je kunnen zeggen. Rembrandt en Saskia. Je hoort het zo meteen na Katie Malua. Have yourself ja, a Merry Christmas, a little Merry Christmas. Eigenlijk heel klein gezongen zou je kunnen zeggen op deze mooie late avond. We gaan het hebben over het Society, ja, huwelijk van de Gouden Eeuw. Ik ga het er niet over hebben. Het gebeurt allemaal in een gesprek met Herman de Bruin en Willy Atema. Wij gaan in dit onderwerp praten over liefde in de Gouden Eeuw. Was er toen liefde? Ja, waarschijnlijk net zoveel als nu, want de mensen zijn niet echt veranderd. Maar het gaat wel over Rembrandt en Saskia. En als je over die mensen gaat beginnen, dan heb je Willy Atema nodig. Ze is kunsthistoricus en in de studio. Welkom. Dankjewel, Herman. Tentoonstelling, denk ik, die heb jij bezocht? Ja, in Leeuwarden. Het is, wat je verhaalt is lekker. Je moet even doorzetten natuurlijk. Ja? Want het rijden met de auto's een paar uur heen terug. Ja. Maar heb je ook wat. Dan heb je ook wat. Ze hebben 6 zalen ingeruimd. Het hele museum dus. En er zijn een paar honderd voorwerpen die te maken hebben met het huwelijk. Het society-huwelijk in de 17e eeuw. Want dat is eigenlijk het thema. De rode draad is Rembrandt en Saskia. Want Saskia is een Friese burgemeestersdochter. Maar tegelijkertijd wordt heel mooi en uitgebreid beschreven, uitgelegd. Je kunt bekijken hoe de adel, de elite, trouwde in de 17e eeuw. En wat daarmee gepaard ging en hoe dan ook. En dat is ontzettend aardig. Het zijn niet alleen schilderijen die daar. Nee, het zijn niet alleen schilderijen. Je kunt ook verzilverde harten zien en trouwcadeautjes en schunnige gedichten over de liefde natuurlijk. Want dat hoort er ook nog bij. Ze hebben hele mooie trouwringen. Er is van alles te zien wat samenhangt. Wat alles met trouwen te maken heeft. Ja. En jij sprak wel net over liefde, Rembrandt. Liefde was niet de reden om te trouwen in de 17e eeuw. Je trouwde omdat je bezit en status en prestige wilde zekerstellen. Ja, in de hogere kringen zeker. De lagere ook. Je trouwde stand met stand. En men hoopte dat de liefde dan kwam. En dat Rembrandt, de molenaarszoon, mag trouwen met Saskia, een burgemeestersdochter, dus zeggen dat zijn vooruitzichten goed zijn. Ja. Zij sterft heel jong, Saskia. Ze is 29, 8 jaar na het huwelijk. En de reden dat Rembrandt daarna ook nooit meer trouwt, alleen maar scharrelt met die vrouwen, is dat anders de erfenis naar Titus gaat. De zoon, ze mag het vruchtgebruik hebben over de erfenis, maar hij mag dan niet trouwen. Het leven vanuit de 17e eeuw komt wel goed naar voren. Vanuit die kringen in ieder geval. En wat ook heel erg naar voren komt, dat hebben Rembrandt en Saskia zelf ook mee te maken gehad. Nou ja, de grote kindersterfte. Ze hebben 4 kinderen gehad, waarvan er maar eentje, Titus, de volwassenheid bereikt. En Rembrandt zal ook dat laatste kind nog naar het graf brengen. Ja, want, hij sterft een jaar later. Ja, en Titus is dan al overleden. En dat wordt heel mooi gedemonstreerd door een hele grote hoeveelheid kinderportretten. Vol symboliek. Ze hebben bellenblaasjes in de hand. Ze hebben breekbare dingetjes in de hand. Zodat je echt de zorg van de ouders om dat kind, wat de naam, het nageslacht, moet gaan voortzetten. Dat is heel duidelijk. Je kan je helemaal onderdompelen in de 17e eeuw. Ja, in het sentiment Fries Museum ook. De liefde natuurlijk. Natuurlijk, dat is toch altijd een prettig onderwerp om over te speculeren. En ook hoe dat dan geldt en zeilt. Dat wordt echt heel mooi uitgelegd. Wanneer is de tentoonstelling te bezichtigen? Nu al, hè? En het gaat de hele winter door. Nog tot 17 maart kun je terecht. En uit de voorgaande tentoonstellingen is wel gebleken dat het heel druk wordt in dat Fries Museum. Ja. Dus ik zou iedereen ook aanraden om vooraf het kaartje online te kopen. Het loopt ook met een timeslot, volgens mij, zoals dat dan heet. Ja, timeslot wil alleen maar zeggen dat je op een bepaalde tijd naar binnenkomt, maar dat je daarna ook blijven mag zolang je wilt. Dus het is niet zo dat je een uur later... En je kan proberen om er tussendoor te komen, maar je kan beter kaarten van tevoren bestellen. Want je op de website van het Fries Museum. Van het Fries Museum, Is dan in ieder geval daar te vinden. Ja. Het Fries Museum in Leeuwarden, Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Willy Atema, zij sprak erover en ze is heel enthousiast over de tentoonstelling. Het was wel ver weg, maar dan heb je ook wat. Dankjewel. Dankjewel, Herman. From the very first time I placed my eyes on you. on your door, and I still can knock some more. Ooh, girl, is it feasible? I wanna know now, for I to knock some more. Yeah, see, in life I know. Your love is my relief. Tears in my eyes burn, tears in my eyes burn, while I'm waiting for my turn. See, I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't. Bob Marley en zijn Wailers. Aan het einde van deze aflevering van de late avond. Waiting in Vain. Zo meteen het laatste nummer voor deze avond. James Morrison, Wonderful World. Ik dank je voor je gezelschap. Zo vlak voor de kerst. En ik hoop dat je het een beetje gezellig hebt gevonden. En naar ons blijft luisteren. En onze website checkt. www.delateavond.nl of ons bezoekt op Facebook, LinkedIn en Twitter. Dat kan ook allemaal. Ik wens je een mooie nacht. Welterusten als je gaat slapen. En een hele goede wacht als je gaat werken of blijft werken. I've been down so low. People look at me and they know. They can tell something is wrong. Like I don't belong. Well, staring through a window. Standing outside there just too happy to care tonight. Wanna be like them. Mess it up again. I tripped on my way in, got kicked outside. Everybody is sore, and I know that it's a wonderful world, but I can't feel it right now. Well, I thought that I was doing well, but I just wanna cry now. Well, I know that it's a wonderful world, from the sky down to the sea. Sometimes I feel so full of love, it just comes spilling out. It's uncomfortable to see. I give it away so easily. But if I had someone, I would do anything and never, never, never let you feel alone. I won't leave you on your own. Who am I to dream? Dreams are for fools.